श्री विद्यारण्य स्वामी जी विरचित पंचदशी नामक ग्रंथ के ध्यानदीप नामक नवम प्रकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस प्रकरण के 101 नंबर श्लोक तक की चर्चा हम लोग कर चुके हैं। दूसरे श्लोक का विचार प्रारंभ होना है। ये कहा जा रहा है, यदि ब्रह्मज्ञ को ध्यान आवश्यक नहीं है ऐसा मानेंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा कि ब्रह्मज्ञानी की फिर बाह्य प्रवृत्ति ही हमेशा होती रहेगी। तो सिद्धांतियों ने कहा ब्रह्मज्ञानी की हमेशा बाह्य प्रवृत्ति होती रहे तो क्या बिगड़ेगा, होने दो। तो पूर्व पक्षी ने अनिष्टापत्ति की, अति प्रसंग दोष होगा यदि निरंतर ब्रह्मज्ञानी की बाहरी प्रवृत्ति होती रहेगी तो अति प्रसंग नामक दोष की आपत्ति आएगी। ये जो पूर्व पक्षी अति प्रसंग नामक दोष ब्रह्मज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति में देख रहा है, अति प्रसंग शब्द का अर्थ है कि प्रसंग का अतिक्रमण करने की आपत्ति आएगी। तो प्रसंग का अतिक्रमण कहते तब होगा जब पहले प्रसंग पदार्थ बताओगे कि ये प्रसंग पदार्थ है और इसका अतिक्रमण ब्रह्मज्ञानी की बाह्य प्रवृत्ति मानने पर होगा। लेकिन सिद्धांती कहते हैं कि प्रसंग का ही निरूपण करना संभव नहीं है, इसलिए अति प्रसंग नामक दोष ब्रह्मज्ञ की बाहर प्रवृत्ति स्वीकार करने पर भी नहीं होगा। ये 99वें श्लोक में बताया गया कि आप प्रसंग का ही निरूपण नहीं कर पाओगे तो अति प्रसंग नामक दोष भी नहीं बताओगे। सिद्धांतियों ने पूर्व पक्षी की ओर से प्रसंग पदार्थ के रूप में यदि पूर्व पक्षी विधि निषेध शास्त्र को बताएंगे, अति प्रसंग में प्रसंग पदार्थ है विधि निषेध, ये प्रसंग है और उसका अतिक्रमण होगा, उसे कहा जाता है अति प्रसंग। तो जो प्रसंग पदार्थ होगा उसका अतिक्रमण, उसे अति प्रसंग कहा जाएगा। और प्रसंग पदार्थ यदि पूर्व पक्षी ये कहेंगे कि विधि निषेध है, ये प्रसंग पदार्थ है, तो सिद्धांति कहते हैं विधि निषेध रूप प्रसंग भी ब्रह्मज्ञानी के लिए प्राप्त ही नहीं है। तो अतिक्रमण तो तब माना जाएगा कि किसी विधि शास्त्र का या निषेध शास्त्र का अधिकारी जो होता है और वह विधि शास्त्र जिसमें प्रवृत्त करना चाहता है अपने अधिकारी को, उस विधि शास्त्र का अधिकारी नहीं प्रवृत्त होता, विधि शास्त्र जिसमें प्रवृत्त करना चाहता है उसमें, तो माना जाता है अति प्रसंग हुआ, विधि का अतिक्रमण हुआ, प्रसंग पदार्थ विधि मानेंगे तो। और निषेध शास्त्र जहां से हटाना चाहता है अपने अधिकारी की प्रवृत्ति को, वहां से वो हटे न अपितु जहां से निवृत्त करना चाहता है उसी में प्रवृत्त होता रहे, तो निषेध का अतिक्रमण माना जाएगा। निषेध का अतिक्रमण हुआ, अति प्रसंग हुआ ये कहा जाएगा। यदि प्रसंग पदार्थ विधि निषेध है तो विधि निषेध का अतिक्रमण नामक दोष विधि निषेध का जो अधिकारी होगा उसे लगेगा, और विधि निषेध का अधिकारी ज्ञानी नहीं है, विधि निषेध अज्ञानी के लिए है, ज्ञानी के लिए नहीं। विधि का अधिकारी कौन है तो कल बताए थे चार विशेषण उसके, अर्थिता, विद्वत्ता, सामर्थ्य और अपरिउदस्तत्व। ये चार जिसमें होंगे वो विधि का अधिकारी माना जाता है। अर्थिता का मतलब विधि के द्वारा बताया जाने वाला जो अनुष्ठेय साधन है उसकी फलेच्छा, उस साधन के फल की इच्छा, वो अर्थिता है। तो ब्रह्मज्ञ के अंदर तो कोई भी इच्छा नहीं होती, मुक्ति की भी नहीं होती, क्योंकि वो मुक्त है। तो मुक्त को मुक्ति की भी इच्छा नहीं रहेगी, तो सबसे उत्कृष्ट तो मोक्ष है ना। चार प्रकार के पुरुषार्थ में निरतिशय पुरुषार्थ माना गया मोक्ष को। तो उसकी भी जिसके अंदर इच्छा नहीं है तो उससे निकृष्ट जो बाकी तीन पुरुषार्थ हैं उसकी इच्छा तो होगी ही नहीं। निरीक्ष है, फल निरपेक्ष है ब्रह्मज्ञ, इसलिए वो विधि का अधिकारी नहीं माना जाएगा। और विधि निषेध का अनधिकारी को विधि निषेध के अतिक्रमण नामक दोष से दूषित नहीं किया जा सकता। इसलिए प्रसंग पदार्थ यदि पूर्व पक्ष के अनुसार विधि निषेध है तो उस विधि निषेधात्मक प्रसंग का अतिक्रमण करना रूप अति प्रसंगात्मक दोष उसके अधिकारी को लगेगा, जो अधिकारी नहीं है विधि निषेध का तत्वज्ञ उसे नहीं लगेगा। ये बताया गया न तत्त्वविदं प्रति, जो 99वें श्लोक का चौथा पाठ था उसमें। सवे श्लोक में बताया गया था कि ये विधि और निषेध शास्त्र का अधिकारी कौन है, तो जिसमें वर्णाभिमान है, जिसमें आश्रम अभिमान है, वय अभिमान है, अवस्था अभिमान है, तो इन वर्णादि अभिमानी को विधि निषेध का अधिकारी माना जाता है। और वो यदि विधि निषेध का उल्लंघन करेगा तो अति प्रसंग दोष लगता है, ये कहा जाता है। और ब्रह्मज्ञानी में ये सब नहीं होते हैं, वर्णाभिमान, अवस्थाभिमान, वय अभिमान, आश्रमाभिमान, वो अपने आप को वर्णातीत, आश्रमातीत और वैसे अतीत एवं अवस्था से भी अतीत अनुभव करता है। वो तो निर्विशेष ब्रह्म मैं हूं इस निश्चय वाला होता है ना। तो आत्मा का न तो वर्ण है, न तो आश्रम है, न तो आयु विशेष है, न तो अवस्था विशेष है, ये सब देह की है, माया से देह में कल्पित है। ये सब चर्चा सव्य श्लोक में हुई, और ये सब जिसके लिए है उसमें अतिक्रमण नामक अतिप्रसंग नामक दोष आएगा, अज्ञानी में है, ज्ञानी में नहीं। ये बताया गया वर्णाश्रमादयो देहे मायया परिकल्पिता नात्मनो बोध रूपस्य इत्येवं तस्य विनिश्चय। ब्रह्मज्ञानी का तो ये निश्चय है कि आत्मा में ये सब नहीं है, देह में है माया से आरोपित वर्णाश्रमादि। ये निश्चय जिसका है उसमें अति प्रसंग दोष नहीं दिखाया जा सकता। ये सिद्धांति का अभिप्राय है। अब द्वितीय श्लोक की अवतरण टीका को देखिए। ननु तत्व विनिश्चय तावत् तिष्ठतु शास्त्रन्तु तस्य कर्तव्यं प्रतिपादयति इति आशंक्य तदपि तस्य कर्तव्याभावं एव बोधयति इत्याह। पूर्व पक्षी यदि इस प्रकार की आशंका करते हैं, कौन सी आशंका करते हैं कि तत्व विनिश्चय तावत् तिष्ठतु, कि देह में वर्णाश्रम आदि माया से आरोपित है, आत्मा तो निर्विशेष है, ये जो तत्व निश्चय है तत्वज्ञ का, पूर्व पक्षी कहते हैं ये तो तत्वज्ञ का तत्व निश्चय, उन्हीं के पास रहने दो। हम तो कहते हैं शास्त्र जो बताता है उसे देखो। तो शास्त्र क्या कहता है, तो पूर्व पक्षी कहते हैं कि तत्वज्ञ का भी कर्तव्य शास्त्र बताता है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। इसलिए तत्व निश्चय जो आप बता रहे हो कि ऐसा ऐसा है, उस तत्व निश्चय को तत्वज्ञ के बुद्धि में ही रहने दो, और हम तो शास्त्र तत्वज्ञ का कर्तव्य बता रहा है और शास्त्रज्ञ तत्ववेत्ता का कर्तव्य बताने वाला जो शास्त्र है उसका अतिक्रमण करने का दोष तत्वज्ञ को लगेगा, यदि तत्वज्ञ की वही प्रवृत्ति को स्वीकार करते हैं तो। ये पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। इस दृष्टि से पूर्व पक्षी कह रहे हैं कि तत्व विनिश्चय स्तावत् तिष्ठतु शास्त्रन्तु तस्य कर्तव्यं प्रतिपादयति। शास्त्र तो तस्याने तत्वज्ञस्य कर्तव्यं प्रतिपादयति यावत् जीवम् अग्निहोत्रम् जुहियात् इत्यादि। शास्त्र अग्निहोत्रादि कर्तव्य का प्रयोजक जीवन को मानता है। तत्वज्ञ जीवित है कि नहीं, उसका जीवन है कि नहीं, जीवन है तो जब तक जीवन है अग्निहोत्रादि कर्म करते रहो, ये शास्त्र कह रहा। इसलिए कर्म कर्तव्य का निमित्त जीवन यदि तत्वज्ञ में विद्यमान है तो उसे कर्म करना चाहिए, या यदि कुछ और आंतरिक कर्म समाधि लगाना आदि वो सब करना चाहिए, शास्त्र उसे कह रहा है, ये पूर्व पक्षी कहते हैं। ऐसा कहने वाले शास्त्र का अतिक्रमण हो जाएगा, तत्वज्ञ की निरंतर बाह्य प्रवृत्ति होती रहेगी। तो ये आशंका हुई ना, इसका समाधान जिस अभिप्राय से विद्यारण्य स्वामी जी द्वितीय श्लोक में कर रहे हैं उसे बता रहे हैं, द्वितीय श्लोक के अभिप्राय को टीकाकार, कि तदपि तस्य कर्तव्याभावम् एव बोधयति। तदपि इसमें तत् शब्द का अर्थ है शास्त्र, तो तदपि यानी शास्त्रम अपि, तस्य यानी तत्वज्ञस्य, तो शास्त्र भी तत्वज्ञ का कर्तव्य नहीं अपितु कर्तव्याभाव ही बताता है। इसलिए जो तत्वज्ञ का कर्तव्य ही नहीं बता रहा है, कर्तव्याभाव बता रहा है शास्त्र, तो शास्त्र का अतिक्रमण करने का प्रसंग विद्वान की बाहर प्रवृत्ति मानने से नहीं आएगा, अति प्रसंग नामक दोष। ये इस श्लोक में कह रहे हैं विद्यारण्य स्वामी जी। द्वितीय श्लोक का उच्चारण कर लें। समाधि मथ कर्माणि मा करोतु करोतु वा हृदयेनास्त सर्वास्थो मुक्त एवोत्तमाशय। तो ये कहते हैं कि तत्वज्ञ के यहां पर दो विशेषण हैं। कौन सा तत्वज्ञ मुक्त माना जाता है? जो विधि निषेध का विषय नहीं बनता, विधि निषेध जिसका कोई कर्तव्य नहीं बता सकते, ऐसे तत्वज्ञ के दो विशेषण यहां पर बताए हैं। पहला विशेषण है हृदयेन अस्त सर्वास्थो। तो यहां हृदय शब्द हृदयस्थ निश्चयात्मिका बुद्धि का परामर्शक है, इसलिए हृदयेन का अर्थ निकलेगा बुद्धिया, और बुद्धि से भी लेना बुद्धि का जो तत्व निश्चयात्मक एक परिणाम प्रत्यय, तत्व निश्चय रूप जो प्रत्यय, वो है हृदय शब्द का अर्थ। और उससे क्या हुआ तत्वज्ञान से, तत्व निश्चय से? तो कहते हैं अस्त सर्वास्थ हो गया वो। अस्त सर्वास्थ का अर्थ है सारे आहिक पारलौकिक पदार्थ के विषय में आसक्ति रहित, पृथ्वी लोक से लेकर के ब्रह्मलोक पर्यंत के जो अनुकूल भोग है, उन भोगों के प्रति जिसके चित्त में बिल्कुल आसक्ति नहीं है, छूट गई आसक्ति जिसकी, उसे कहा जाता है अस्त सर्वास्थ। अस्त सर्वास्थ में अस्त शब्द का अर्थ है परित्यक्त, परित्यक्ता, और आस्था शब्द का अर्थ है आसक्ति, और सर्व शब्द का अर्थ है सभी पदार्थ विषयक। तो सर्वास्था शब्द का अर्थ निकलेगा संपूर्ण संसार के विषय में आस्था यानी आसक्ति, अस्त हो गई है यानी छोड़ दी है जिसने विवेक से। हृदय शब्द विवेकवती बुद्धि का परामर्शक है ना, तो विवेक से जिसकी सारे संसार के प्रति आसक्ति समाप्त हो गई वो है हृदयेन अस्त सर्वास्थ शब्द का अर्थ। और हमारे ज्ञान को मलिन करता है कौन? यही राग द्वेष आसक्ति, और आसक्ति रूपी मल जिसके चित्त में रहा ही नहीं, राग द्वेष जिसके चित्त में नहीं है, विवेक से समाप्त, विवेक पूर्वक वैराग्य है जिसके चित्त में सारे संसार के प्रति, वशिकार संज्ञक वैराग्य से संपन्न चित्त है, तो क्या होता है? उत्तमाशय होता है वो। उत्तमाशय में आशय शब्द का अर्थ है अभिप्राय, ये मेरा आशय है कहते हैं ना, का अर्थ है अभिप्राय, तात्पर्य। अभिप्राय होता है निश्चय, और उत्तम यानी श्रेष्ठ, शुद्ध, निर्मल, ये उत्तम शब्द का अर्थ निकलेगा। तो उत्तम अभिप्राय वाला, उत्तम निश्चय वाला, उत्तम निश्चय है जिसके निश्चय में शास्त्र से प्राप्त, जिसके बुद्धिस्थ निश्चय में राग द्वेषादि मल का संपर्क नहीं है, पूर्ण वैराग्यवान का जो आशय होता है, अभिप्राय होता है, निश्चय होता है, वो होता है उत्तम आशय, निर्मल ज्ञानवान, शुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है जिसका, उसे कहा गया उत्तमाशय। उत्तमाशयत्व का प्रयोजक है अस्त सर्वास्थ, सर्वास्थत्व, और इन दो विशेषण से युक्त हैं कौन? ब्रह्मज्ञ, तत्वज्ञ। इसीलिए स मुक्तैव, ऐसा जो है इन दो विशेषणों वाला जो है, कहते हैं स मुक्तैव। उत्तम आशय निर्मल ज्ञान वाला मुक्त ही है, और मुक्त होने के कारण जो मुक्त है, किसी विषय में जिसकी आसक्ति नहीं है, तो फलार्थिता कहां रहेगी उसकी? फलार्थिता न होने से विधि निषेध का वह विषय नहीं बनेगा। इसलिए आगे पूर्वार्ध में कहा कि ऐसा व्यक्ति जो मुक्त है वह समाधिम करोतु, मा करोतु वा, ऐसा लगाना, वो समाधि करें या न करें, बाह्य कर्म करें या न करें, वो समाधि यानी ध्यान और कर्म यानी बाह्य शास्त्रविद कर्म करने से उसके ज्ञान में कोई अतिशय आने वाला नहीं है, और न करने से उसका कोई अपकर्ष होने वाला नहीं है। न वर्धते कर्मणा नो कनियान, श्रुति कहती है। ऐसे स्वरूप में वो प्रतिष्ठित है, तो वो ऐसा मुक्त व्यक्ति का करने से कुछ प्रयोजन विशेष सिद्ध नहीं होता, न करने से कुछ प्रयोजन विशेष की हानि नहीं होती। ये इसलिए कहा कि ऐसा मुक्त व्यक्ति समाधिम अथ कर्माणि मा करोतु करोतुआ, करने से भी न करने से भी कोई अंतर उसके नहीं पड़ेगा। का मतलब ये अति प्रसंग नामक दोष, शास्त्र का अतिक्रमण नामक दोष मुक्त पुरुष के प्रति नहीं दिया जा सकता, तत्वज्ञ के प्रति नहीं दिया जा सकता। जो शास्त्र का अधिकारी होगा उसमें यह दोष आएगा। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। यो हृदय यानी बुद्धिया, हृदयन शब्द का अर्थ कर दिया बुद्धिया, अस्त सर्वास्थ है। अस्त सर्वास्थ शब्द का अर्थ करते हैं, विग्रह बताते हैं, अस्ता यानी परित्यक्ता, अशेषा आसक्ति विशेषा यस्य तथाविध, स शब्द का बीच में अध्याय करिए यस्य और तथाविध के, तो यस्य स तथाविध। अस्ता शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने परित्यक्ता, छोड़ दी है जिसने, और सर्व शब्द का अर्थ कर दिया अशेषा यानी समस्त, और आस्था शब्द का अर्थ कर दिया आसक्ति विशेषा। तो आहिक पारलौकिक समस्त भोग विषयक आसक्ति विशेष जिसके छूटे हुए हैं, परित्यक्त हैं, उसे कहा गया तथाविद यानी अस्त सर्वास्थ, ये कहा गया। और ये विशेषण है, ये हेतु गर्भ विशेषण, सर्वा उत्तम उत्तमाशयत्व में उसके, उत्तमाशय यानी निर्मल ज्ञान वाला क्यों है? तो अस्त सर्वास्थ होने से, इसलिए कहते हैं अतएव। अतएव का अर्थ निकलेगा अस्त सर्वास्थत्व होने से ही उत्तमाशय है। उत्तम आशय में उत्तम शब्द का अर्थ करते हैं, विग्रह करते हैं इस पद का, कि उत्तम आशयो अभिप्रायो निर्मलम ज्ञानम यस्य। तो उत्तम का अर्थ कर दिया निर्मल, अभिप्राय का अर्थ कर दिया ज्ञान जिसका है, पवित्र ज्ञान है जिसका, नहीं ज्ञाने न सदृशम पवित्रम इह विद्यते, ऐसा ज्ञान जिसका है। और स तथाविध वो है उत्तमाशय, निर्मल ज्ञान वाला, और स मुक्त एव ऐसा निर्मल ज्ञान जिसका है वह मुक्त ही है, सब पदार्थ विषय आसक्ति से रहित तो चित्त वाला और तत्वनिश्चयवान तत्वज्ञ माना गया निर्मलाशय मुक्त ही है वो। और अतएव समाधिम अथ कर्माणि इति अन्वय, और मुक्त पुरुष होने से वो चाहे समाधि कर ले अंतर्मुख रहे या बाह्य प्रवृत्ति करे, इससे उसके स्थिति में कोई अंतर आने वाला नहीं है। तीसरे श्लोक का अवतरण लिखते हैं टीकाकार। विदुषः कर्तव्यं नास्ति इत्यत्र वचनांतरम् उदाहरति। विदुषः याने तत्वज्ञस्य, जो विद्वान है आत्मज्ञ है उसका कोई कर्तव्य नहीं है, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए प्रयोजन के साधन के रूप में कोई उसका कर्तव्य नहीं है, इसे दूसरे वचन से भी सिद्ध करते हैं। तत्वज्ञ का कर्तव्याभाव बताने वाले दूसरे वचन को बताते हैं। पहला वचन ये हुआ समाधिम अथवा कर्माणि इत्यादि, ये हैं योग वासिष्ठ का शब्दतः वो तो नहीं रखा लेकिन अर्थ बताने वाला विद्यारण्य स्वामी जी का श्लोक है। कौन सा? ये दूसरे नंबर का। और तीसरे नंबर का आ रहा है दूसरे शास्त्र का वचन। तो विदुष कर्तव्यम नास्ति इत्यत्र वचनांतरम उदाहरति, नैष्कर्मेण न तस्यार्थ तस्यार्थोस्ति न कर्मभि न समाधान जप्याभ्याम यस्य निर्वासनम् मनः। तो तस्य यानी तत्वज्ञस्य श्लोक में तीसरा पद है ना, तस्य न के बाद में, वो तत्वज्ञ का परामर्शक है, ब्रह्मज्ञ का परामर्शक है। तो ब्रह्मज्ञ में ब्रह्मज्ञ यदि नैष्कर्म्य भाव में रहता है, कुछ कर्म नहीं करता, तब भी उसका कोई प्रयोजन बिगड़ जाएगा ऐसा नहीं। तस्य नैष्कर्मेण न अर्थ अस्ति, कोई प्रयोजन नहीं है। और न कर्म भी तस्य अर्थो अस्ति, ऐसा अनुय करिए, तो कर्मानुष्ठान करने से भी उसका कोई प्रयोजन विशेष सिद्ध होने वाला नहीं है। कर्म वो करे तब भी और न करे तब भी उसका अपना कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है, क्योंकि उसका कोई प्राप्तव्य ही नहीं है। न समाधान जप्याभ्याम, समाधान है ध्यान समाधि और जप्य है जप, न तो ध्यान से कुछ प्राप्तव्य उसे प्रयोजन है, न तो जप से कोई प्राप्तव्य प्रयोजन है। किसको? तो तस्य शब्द से किसको लेना है? कहते यस्य निर्वासनम मनः, जिसका मन वासना रहित हुआ, वासना क्षय हुआ है जिसका। वासना क्षय होता है तत्व ज्ञान से, अहम ब्रह्मास्मि ये साक्षात्कार अपने उदय के साथ साथ अविद्या तथा वासनाओं का क्षय कर देता है, यानी बाध कर देता है। ज्ञान से क्षय है, नाश है, बाध। तो जिसकी मन सहित वासनाएं बाधित हो गई। ऐसे सारा द्वैत ही अज्ञान भी बाधित होने से अज्ञान निमित्तक पूरा द्वैत ही बाधित हो गया। मात्र एक अधिष्ठान स्वरूप ही जिसको अपना वास्तविक स्वरूप अनुभव कर रहा है वही परमार्थ सत्य है, बाकी सब का सब बाधित है। जिसके लिए वह कर्म करें या न करें, ध्यान करें या न करें, जप करें या न करें, उससे उसका व्यक्तिगत कोई प्रयोजन सिद्ध होने वाला नहीं है। क्योंकि वो कौन है? वो अधिष्ठान है। और अध्यस्त पदार्थ की कोई भी क्रिया और उस क्रिया से उपस्थित हुआ गुण या दोष अधिष्ठान से संश्लिष्ट नहीं होता, अधिष्ठान उससे प्रभावित नहीं होता। अध्यासभाष्य में भाष्यकार भगवान कहते हैं ना कि यत्र यद अध्यास तत्कृतेन गुणेन दोषेन वा अनुमात्रेणापि स न लिप्यते। जिस अधिष्ठान में अध्यस्त का आरोप है उस अध्यस्त कृत गुण दोष का लेश मात्र भी संसर्ग अधिष्ठान के साथ नहीं होता। तो ये तो सारी क्रियाएं और क्रियाओं के निर्वर्तक कारक और क्रियाफल ये अध्यस्त हैं, साधन मात्र सबके सब। अध्यस्त होने से उनके अधिष्ठान के साथ साधन अनुष्ठान तथा साधन अनुष्ठान से होने वाला जो फल विशेष उन सब का कोई संसर्ग नहीं होगा, असंग है वो। थोड़ी सी टीका है कि नैष्कर्म्यम यानी कर्मराहित्यम, नैष्कर्म शब्द का अर्थ है कर्मराहित यानी कर्म नहीं कर रहा है, तेना यानी कर्म त्यागेन, नैष्कर्म्य का अर्थ कर दिया कर्म त्याग। कर्म त्याग से भी कोई प्रयोजन नहीं है, कर्म करने से भी प्रयोजन नहीं है। समाधानम शब्द का अर्थ करते हैं समाधि, जप्यम शब्द का अर्थ कर दिया स्वार्थ में प्रत्यय होने से जप। चौथे श्लोक की अवतरण टीका को देखिए, ननु विदुषापि वासना निवृत्तये ध्यानम कर्तव्यम इति आशंक्य सम्यक ज्ञानिनो वासनैव नास्ति इत्याह। जो अज्ञानी है ना और पूर्वाग्रह से ग्रसित है, अपने सिद्धांत के प्रति जिनका पूर्वाग्रह होता है, वे दूसरों की बात सुन करके भी उसका अर्थ उनके मन में स्थिर नहीं होता, जमता नहीं है। उस एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल देते और अपना जो पूर्वाग्रह है उसके अनुसार शंकाएं करते जाते हैं। ऐसा ही पूर्व पक्षी सिद्धांतियों ने यद्यपि कह दिया कि ब्रह्म ज्ञान तो अपने उत्पत्ति के साथ साथ वासनाओं का क्षय करता है, तो ब्रह्मज्ञानी में वासना रहती ही नहीं है, तो फिर वासनाएं हो तो उनका अवरोध करने के लिए ध्यान की जरूरत पड़े। लेकिन ब्रह्मज्ञानी ने कहा, क्या नाम, वेदांतियों ने बताया और शंका करने वाले ने एक कान से सुना दूसरे कान से निकाल दिया, अपने हृदय में उसे उतरने नहीं दिया वेदांति की इस बात को, इसलिए फिर शंका करते हैं। क्या शंका करते हैं? कि विदुषापि वासना निवृत्तये ध्यानम कर्तव्यम, जैसे विद्वान को भी वासनाओं की निवृत्ति के लिए ध्यान करना जरूरी है, विपरीत भावना की निवृत्ति के लिए निधिध्यासन करना जरूरी है, ये कहते हैं। तो सिद्धांति कहते हैं कि सम्यक ज्ञानिनो वासनैव नास्ति, हाँ वासना हो तो उनकी निवृत्ति के लिए जो शास्त्र ने साधन बताया वो करना जरूरी है, लेकिन वो दोष ही न हो, निर्दोष हो, जो जिसके अंदर कोई रोग ही नहीं है, तो रोग निवृत्ति की दवा क्यों खाएगा, नहीं खाएगा। तो ऐसे जिसके अंदर वासना नाम का रोग ही नहीं है, तो शास्त्र ने बताया हुआ वासना क्षय का साधन भूत ध्यान क्यों करेगा। ये यहां पर कह रहे हैं कि सम्यक ज्ञानिनो वासनैव नास्ति। सम्यक ज्ञानी के चित्त में तो वासना ही नहीं है। सम्यक ज्ञान का मतलब दृढ़ अपरोक्ष ज्ञान जिसको हो गया है वो। तो चौथे श्लोक का उच्चारण कर लें। आत्मा संगस्ततो उन्यत स्यात् इन्द्रजालं हिमायिकम् इत्यचंचल निर्णीते कुतो मनसि वासना। तो ये कहते हैं आत्मा असंग है, असंगो ही अयम पुरुष श्रुति के अनुसार। आत्मा यानी मैं असंग हूं, ऐसा निर्धारण हुआ। और ततो अन्यत यानी असंग आत्मा से अन्य हो गया अनात्म पदार्थ पंचकोश। और ये कैसे हैं, तो कहते इंद्रजालम ही मायिकम। तो अनात्मा मात्र जो है इंद्रजाल है, का मतलब मिथ्या है। तो अनात्मा के इंद्रजालत्व में यानी मिथ्यात्व में निमित्त क्या है, तो कहते मायिकम। वो माइक होने से, माया का कार्य होने से अनात्मा पदार्थ इंद्रजाल के तरह मिथ्या है। इति अचंचल निर्णीते सती, ये सती सप्तमी है, का अर्थ है कि इस प्रकार का जिसका दृढ़ निर्णय है। चंचल तो चंचल निर्णय का तो अर्थ होता है अदृढ़ निर्णय, निश्चय। और अचंचल निर्णीते सती का अर्थ है दृढ़ निर्णय हो गया कि आत्मा ही एक परमार्थ सत्य है और बाकी सब का सब कल्पित है। और कल्पित और सत्य ये दो विषम सत्ताक पदार्थों का आपस में कोई संबंध नहीं होने वाला। जो कल्पित पदार्थ है, मन भी कल्पित हुआ तो मन का परिणाम रूप वासनाएं भी कल्पित है, मिथ्या है। ये निश्चय जिसका है उसका, और मैं इनसे अलग असंग आत्मा हूं, ये निश्चय जिसका है उसको कौन सी वासनाएं हैं। आत्मा में कोई वासना थोड़ी है वास्तविक, और जिसका अवरोध करने के लिए उसको ध्यान करना पड़े, इसलिए तो आत्मा की असंगता बताई। इसलिए वासना ही आत्मा में नहीं है असंग होने के कारण, तो उसे उन वासनाओं का क्षय हेतु हो तो ध्यान भी अपेक्षित नहीं है। इस प्रकरण का उपसंहार श्लोक है, इसकी अवतरण टीका है। भवतु एवं प्रकृते किम आयातम इत्यतः। तो पूर्व पक्षी कहते हैं मान लेते हैं कि आत्मा असंग है, और उस आत्मा की असंगता का करामलकवत अनुभव करने वाले तत्वज्ञ को कोई शास्त्र कर्तव्य नहीं बताता है, ये मान लिया। इससे क्या सिद्ध हुआ प्रकृति में, प्रकृत है कि यदि ब्रह्मज्ञानी की बाहर प्रवृत्ति मानेंगे तो पूर्व पक्षी ने कहा था अति प्रसंग होगा। तो प्रकृत ये होगा कि ब्रह्मज्ञानी असंग आत्मा है, और अनात्मा मात्र बाधित है ये निश्चित होने से, और तत्वज्ञ में वासनाएं भी न होने से तत्वज्ञ को हमेशा समाधि में रहना चाहिए, समाधि उसकी कर्तव्य है, ये सिद्ध नहीं हुआ। समाधि किसकी कर्तव्य है? जिसके अंदर जो अपने आप को वासनाग्रस्त समझ रहा है, विपरीत वासनाओं से युक्त समझ रहा है और उन विपरीत वासनाओं को मान रहा है, तत्व साक्षात्कार में बाधक। तो उस तत्व साक्षात्कार में बाधक वासनाओं की निवृत्ति जरूरी है और वो होती है समाधि से, निधिध्यासन से। वो उसके लिए जरूरी है जो जिज्ञासु है, ये तो तत्वविद है, उसकी जिज्ञासा शांत हो गई है, उसे साक्षात्कार हो गया है का मतलब उसके अंदर वो प्रतिबंधक वासना ही नहीं है, तो उसका कोई कर्तव्य नहीं होगा। कर्तव्य न होने से अति प्रसंग उस दृढ़ अप्रोक्ष ज्ञानवान के प्रति नहीं दिखाया जा सकता, ये सिद्ध हो जाएगा प्रकृति में। ये यहां पर कह रहे हैं कि एवं नास्ति प्रसंगोपि कुतो स्याति प्रसंजनम्, प्रसंगो यस्य तस्यैव संकेताति प्रसंजनम्। तो अस्य एवं प्रसंगो प्रसंगोपि नास्ति। तो अस्य यानी तत्वविदः तत्वज्ञानी में प्रसंग यानी विधि निषेध रूप शास्त्र प्रयोज्यत्व, विधि निषेध शास्त्र का तत्वज्ञ अधिकारी नहीं है। विधि निषेध का प्रयोज्य कौन होगा? जो विधि निषेध का अधिकारी होगा वो होगा अज्ञानी, और उसे कहा जाएगा विधि निषेध शास्त्र का प्रयोज्य, और वो अपने प्रयोजक विधि निषेध शास्त्र जो कराना चाहता है वो न करके कुछ और करेगा, तो अति प्रसंग नाम का दोष आएगा। लेकिन तत्वज्ञ तो विधि निषेध शास्त्र का अधिकारी ही नहीं है, प्रयोज्य ही नहीं है, तो वो बाहर प्रवृत्ति होगी उसकी, तो अति प्रसंग नामक दोष उसमें नहीं दिया जा सकता। ये कहा कि अस्य अति प्रसंजनम अपि नास्ति, जो अधिकारी होगा विधि निषेध शास्त्र का उसमें अति प्रसंग नामक दोष आएगा। इसी दृष्टि से यहां पर ये कहा कि उत्तरार्ध का अवतरण लिखते हैं टीकाकार कि कस्य तरही अति प्रसंग इत्यतः प्रसंग इति, कह तत्वज्ञ में अति प्रसंग नामक दोष नहीं है तो फिर किसमें अति प्रसंग नामक दोष आएगा? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए उत्तरार्ध में लिखा विद्यारण्य स्वामी जी ने कि यस्य प्रसंग, यानी जिसके लिए विधि निषेध शास्त्र अपना प्रयोज्य समझ रहा है जिसको, और उसका कर्तव्य अकर्तव्य बता रहा है, ये कर्तव्य है ये अकर्तव्य है, उसी को माना जाएगा विधि निषेध शास्त्र का अधिकारी। उसके लिए प्रसंग शब्दित विधि निषेध है और उसका अतिक्रमण वो अज्ञानी के लिए दोषावह है, वो अतिक्रमण दोष है। तो ये कहा तस्यैव संकेत अति प्रसंजनम, अति प्रसंजनम यानी अति प्रसंग नामक दोष उसको होगा जो विधि निषेध शास्त्र का अधिकारी होगा। तो इस प्रकार ये 55वें श्लोक से हम लोगों ने विचार प्रारंभ किया था, 51 श्लोकों का विचार संपन्न हुआ। 51 संख्या अच्छी होती है ना, यहीं पर रुकना अच्छा। तो निधिध्यासन में निधि मुख्य रूप से निर्गुण उपासना का प्रसंग इसमें चला, और किसके लिए, जिसके अंदर विपरीत भावना नामक दोष विद्यमान है, उसे कर्तव्य विद्यारण्य स्वामी जी ने बताया निर्गुण उपासना निधिध्यासन। वह निधिध्यासन नामक साधन करने का प्रयास करते रहे, भगवान उस साधन में निरंतर उत्कर्ष आपका होता रहे, ऐसी शक्ति आपको दें, ऐसी भगवान से प्रार्थना करते हुए इस सत्र को यहीं विराम। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायनं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने योमवदव्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। परम पूज्य स्वामी जी को प्रणाम। स्वामी जी ने एक महीना पंचादशी का ध्यान देव का प्रकरण का बड़ा सुंदर वेचन किया और आने वाले वर्ष में भी स्वामी जी आएगा। आप संपूर्ण स्वामी जी को प्रणाम करते हुए स्वामी जी को बड़ा कृतज्ञता अभिव्यक्त करते हैं। हरिओम दशरथ।